Pięknie wydana ta płyta. Ale najważniejsza przecież jest muzyka. Nowy album zespołu Kujawy, zatytułowany po prostu Dwa, tak? To druga płyta grupy. No i Pośpiesz Sny, kompozycja Filipa Torresa i Mateusza Kurka. Przypomnę Państwu, Mateusz Kurek gitara, Jacek Rodziewicz saksofon barytonowy, Maciej Sikała saksofon tenorowy, Bartek Staszkiewicz instrumenty klawiszowe, no i trio Torresów. Filip Torres na gitarze basowej, Tomasz Torres na perkusji i Jose Torres na instrumentach perkusyjnych. Tak wygląda skład zespołu Kujawy. Jeszcze dwa utwory przed nami z tego albumu. To jak na razie trzy ulubione moje fragmenty tej płyty. Następny utwór rozpoznają Państwo na pewno, ale czy od pierwszych dźwięków? We'll be right back. Ja, wy. Z nowej drugiej płyty zespołu Smells Like Teen Spirit, klasyk Nirwany i Panzerfaust. To kompozycja Mateusza Kurka, gitarzysty zespołu. Jeszcze jeden debiut dziś w audycji Teraz Polskie. Arek Czernysz Trio. Płyta nosi tytuł Breath. I to jest zespół w składzie akordeonista, basista i perkusista. Arek Czernysz, akordeonista, lider zespołu, jest także autorem wszystkich kompozycji na tej płycie. Poranek, preludium i tytułowy Breath. Trzy utwory przed nami. Arek Czernysz Trio. Tak debiutują płytą Breath. Poranek, preludium i tytułowy utwór to wszystko kompozycje Arka, akordeonisty. Obok niego na kontrabasie Filip Arasimowicz i na perkusji Antoni Wojnar. Koncertowa premiera płyty 11 maja w najbliższą sobotę. Stacja Orunia w Gdańsku. No i muzyka, do której na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach w audycji Teraz Polskie, czyli z wtorku na środę od 2 do 4 właśnie słuchają Państwo tego programu. No i z piątku na sobotę MO, czyli mało obiektywnie. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kolejny wieczór koncertowy. Tym razem w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357 na żywo muzyka z tej oto płyty Inside. Dawid Lubowicz i jego znakomici przyjaciele z zespołu. Jacek Kotlarski i Tomasz Kałuwak gościnnie. No i zespół Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn, Łukasz Żyta i Dawid Lubowicz. Highlander on the Trip, tak się zaczyna płyta Inside. Muzykę z tego albumu na żywo w Trójce po 19 w najbliższą niedzielę prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze dwa utwory z płyty przed nami, przed tym koncertem niedzielnym, a my słyszymy się mało obiektywnie z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.